रूठी है शब ते रब्बा रब्बा दिल भी है रूठा सब कुछ है बिखरा बिखरा बिखरा सा रूठा रूठा चुप माही चुप है रांझा बोले कैसे वे ना जा बोले कैसे वे ना जा जा जा बोले कैसे वे ना जा बोले कैसे वे ना जा चुप माही चुप है रांझा हिजर मनावा नी मैं खुद तो रस मुड़ जावा ओनी मैं रज रज हिजर मनावा नी मैं खुद तो रस मुड़ जावा कली पीड़ च बैठी तेरी पीड़ ले बैठी रुसिया रांझा वने